reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w super cenach. Od czwartku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 lutego, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ostatnia aktywność ambasadora USA w Polsce będzie przeanalizowana przez MSZ, zapowiada to szef resortu Radosław Sikorski. Znicze olimpijskie zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan Cortina d'Ampezzo zapłonęły we Włoszech. Resort Sprawiedliwości chce zakończyć spór sędziów z neosędziami. Ministerstwo pracuje nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przeanalizuje ostatnią aktywność amerykańskiego ambasadora w Polsce. Wicepremier Radosław Sikorski poinformował podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych, że sprawdzi, co sprawiło, że Tom Rose skrytykował polskiego marszałka Sejmu. Nie zamierzam się odnosić do tego, będąc w Stanach Zjednoczonych. Rozważę to po powrocie do kraju. Natomiast będę chciał wiedzieć, na ile to było stanowisko władz amerykańskich, a na ile osobiste pana ambasadora i czy tu była jakaś koordynacja z naszą opozycją. Amerykańsko-polski spór dyplomatyczny rozpoczął się po tym, jak ambasador Tom Rose zerwał relacje z Włodzimierzem Czarzastym po jego krytycznych wypowiedziach o Donaldzie Trumpie i decyzji marszałka Sejmu o niepopieraniu kandydatury amerykańskiego przywódcy do pokojowej Nagrody Nobla. Wybitni przed laty włoscy alpejczycy Alberto Tomba i Deborah Compagnoni oraz aktualna gwiazda narciarstwa alpejskiego z Italii Sofia Goggia zapalili dwa znicze olimpijskie zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan Cortina d'Ampezzo. Jeden znajduje się przy łuku pokoju w Mediolanie, a drugi na Piazza di Bona w Cortinie. Symboliczny płomień olimpijski zapłonął pod koniec ponad 3-godzinnej ceremonii otwarcia. Wcześniej oficjalną formułę wygłosił na stadionie San Siro prezydent Włoch Sergio Mattarella. Reprezentująca Polskę, maszerującą we wszystkich czterech lokalizacjach igrzysk, reprezentację poprowadzili chorążowie Natalia Czerwonka i Kamil Stoch. Igrzyska potrwają do 22 lutego. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, poinformował szef resortu Waldemar Żurek. Nowelizacja ma m.in. doprowadzić do zakończenia sporu między sędziami i neosędziami w Sądzie Najwyższym. Minister na konferencji prasowej przedstawił najważniejsze założenia nowej ustawy. Ministerstwu Sprawiedliwości zależy na odsunięciu polityki od wpływu na wybory i działania sędziów. Założenia są proste. Odsunięcie świata polityki od wpływu na ustrój i funkcjonowanie Sądu Najwyższego, bo my mamy regulamin, który uchwala prezydent. Dzisiaj prezydent ogłasza wolne miejsca i mamy sytuację, gdzie mamy neosędziów i sędziów legalnych w Sądzie Najwyższym. I trwa wojna, na którą wszyscy Polacy muszą patrzeć. Tłumaczył minister Waldemar Żurek i dodał, że nowa ustawa ma też między innymi odblokować i usprawnić procedury dyscyplinarne w Sądzie Najwyższym. Bo dzisiaj mamy taką sytuację, że jak jakiś neosędzia powoduje wypadek pod wpływem alkoholu, okazuje się, że nie da mu się uchylić immunitetu. Jak mamy zarzuty z afery hejterskiej, okazuje się, że nie da się uchylić immunitetu. Projekt ustawy zakłada także regulacje, które pozwolą na wybór sędziów gwarantujących apolityczność. Witold Banach, Polskie Radio. Dodajmy, że projekt został przygotowany przez Komisję Ustrojową Sądów i Prokuratury i został przekazany ministrowi sprawiedliwości. Obecnie jest on badany przez Biuro Legislacji i jest w fazie konsultacji międzyresortowych. Firma Danone wycofuje z rynku w Holandii kilka rodzajów mleka modyfikowanego dla niemowląt. Powodem ma być obniżenie przez holenderski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Konsumenckich limitu stężenia toksycznej ceruliny w żywności dla niemowląt. Danone wycofuje w sumie 12 rodzajów mleka w proszku dla niemowląt Nutrilon. Jak twierdzi, powodem jest obniżenie przez holenderski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Konsumenckich limitu stężenia ceruulidyny w żywności dla niemowląt. Jest ona wytwarzana przez niektóre bakterie i może powodować silne wymioty i biegunkę. Z powodu zaostrzenia normy niektóre produkty nie mieszczą się w nowym limicie. Danone wcześniej wycofał swoje produkty z obrotu w Austrii, Belgii i Niemczech ze względu na możliwą obecność toksycznej ceruulidyny. Holenderski urząd otrzymał do tej pory 11 zgłoszeń o dzieciach, które rzekomo zachorowały po wypiciu mleka modyfikowanego. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą opady marznące, głównie w północno-zachodniej części kraju, na północy opady śniegu z deszczem i śniegu. Na termometrach od minus 5 na Suwalszczyźnie, przez minus 1 w centrum do plus 2 na południu. W ciągu dnia pochmurno, opady deszczu i mrzawki. W centrum od ziemi lubuskiej po Lubelszczyznę marznące opady powodujące gołoleć. Na termometrach będzie od minus 2 stopni na północnym wschodzie, przez 1 w centrum do 8 miejscami na południu. Autopromocja. Mają luz, mają erudycję i styl. I dopiero co wydaną trzecią płytę Dżungla. Stalowy okręt czekał w porcie, by odpłynąć. Śmiech przez łzy, oswajanie porażki i taniec przeciw wszystkiemu. Tak opisywano ten duet na przestrzeni 10 lat ich działalności. Dzisiaj jeszcze tańczę! Zapraszamy na W czasy w Trójce. Początek transmisji koncertu w niedzielę po 19. Do usłyszenia na antenie, a do zobaczenia na stronie, Facebooku i YouTubie Trójki. Justyna Grabasz. Autopromocja. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Nie dość, że... Zapalenie przedrostka. Nowa piosenka z Piętego otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, dobry wieczór Państwu. Full HD to tytuł płyty artysty. Płyta ukaże się już 20 lutego. Zatem, gdy spotkamy się, dobrze liczę, za 2 tygodnie, to już powinna być z nami cała ta nowa płyta z Piętego. Artysta także zapowiada koncerty. Wszystko można sprawdzić w mediach społecznościowych. Tam wszystkie daty. Wśród nowości zostajemy, a teraz ktoś, kogo dawno wspólnie nie słuchaliśmy na antenie Trójki. Indigo Park, tytułowe nagranie z nowej płyty Bruce'a Hornsby'ego. Album ukaże się 3 kwietnia. When you don't know shit and you're young and you're green, turbulent twinge, it won't ease, and I'm in with you, only in my dreams. Oh, let these days be over delight, capture the rhythm and rhyme. Watch these true lines chase your life's most scintillating times. Oh, then you're flying up and down, lit up like a diamond hiding in the rough. Succeed or fail, it's all the same. It's only life, and life is enough. So whatever, it's life and life only. Learn how to drive an old 41 car. First time stick shift. Carter, Braxton, Navarro, Finn. Taught me how to enter with a big, big, big, big. I made my great big entrance, greeted by the collective indifference of a neighborhood pool. I may be slipping, sliding back, fading away, oh, from your view. Oh, let these days be your delight, captured in a rhythm and a rhyme. Watching these drawn lines chase your life's most scintillating times. Oh, down lit up like a diamond hiding in the rough. Succeed or fail, it's all the same. It's only life, and life is enough. So whatever, it's life and life only. Diamonds, water there at the concrete sand. Sharp edges looking out for you. Watch Indigo Park. Tytułowe nagranie otwierające nową płytę Bruce'a Hornsby'ego, płytę, na której będzie 10 piosenek i także znakomici goście, wśród nich Bonnie Raitt. 3 kwietnia cały album, zatem pewnie jeszcze jakaś piosenka do tej daty premiery się pojawi i z pewnością podzielę się z Państwem kolejną nową propozycją Bruce'a Hornsby'ego. Na razie jest tylko to. Indigo Park, tytułowe nagranie z nowej płyty artysty. Czas już na spotkanie z gościem audycji Mało Obiektywnie, a dziś będzie nim basista Stefan Nowakowski. Przyjdzie do Trójki z nową płytą zespołu Jazz Pospolita. Album nosi tytuł Kosmopolis. Gość Trójki, gość audycji Mało Obiektywnie, Stefan Nowakowski. Witam cię bardzo serdecznie przy Myśliwieckiej 357. Witam również, dziękuję za zaproszenie. Zawsze z przyjemnością, jak wiesz. Od lat się spotykamy przy okazji kolejnych płyt zespołu Jazzpospolita. I tu przed wejściem na antenę powiedziałeś, że zaraz będziecie mieć 20 lat działalności? No, takie prawie zaraz, bo to jeszcze 2 lata. Czyli taka... No, jesteśmy pełnoletnim zespołem. 18 jak nic. Mm-hmm. Jak ten czas szybko płynie. Ale ty jesteś chyba... Czy ty jesteś jedynym członkiem zespołu z pierwszego składu? Działałem do tej pory w Jazzpospolitej, tak? Trzeba mi to przyznać. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. No, cieszę się, że przetrwałeś. Jestem takim kustoszem trochę już na naszego zespołu, ale no cóż, dobrze mi w tej roli. Kustoszem. Nie wyglądasz mi na kustosza. Nie, zupełnie. Ale mieliśmy przede wszystkim rozmawiać o waszej najnowszej płycie Kosmopolis. Płycie, którą gracie właściwie teraz w trasie koncertowej na żywo. Zgadza się, bo płyta jest zupełnie świeża, bo ukazała się 23 stycznia i dzień później dosłownie rozpoczęliśmy trasę koncertową. Zagraliśmy do tej pory 4 koncerty, dużo więcej przed nami, co nas bardzo cieszy. Bardzo cieszy nas też wysoka frekwencja na koncertach, bo to no w branży, wiadomo, to bywa różnie. No, czasem ludzie przychodzą na koncerty, czasem przychodzą mniej. Do tej pory spotykaliśmy się z bardzo gorącym przyjęciem nowego materiału, więc no cóż, no, duża radość. Ja mam wrażenie, że ta muzyka Jazzpospolitej ewoluowała przez te lata. Zgodzisz się ze mną, że to zmiany składu, no to siłą rzeczy powodowały też, że to będzie brzmiało inaczej. I teraz jesteście tacy bardziej nastrojowi, wyciszeni. Gdzieś... Lata lecą. Myślę, że to dlatego też, na pewno. Nie wiem, być może... myślę, że jest to też wypadkowa zainteresowań członków zespołu muzycznych naszych. Poniekąd też ma to związek z tym, no nie poniekąd, ale dosyć zasadniczy właściwie, że no w znacznej mierze kompozycje na nową płytę są... Pod każdą z nich się mogę podpisać. Są one koniec końców dziełem zespołowym, jeśli chodzi o warstwę brzmieniową, aranżacyjną i tak dalej. Natomiast idee często wychodzą ode mnie. No i cóż, no widać, tak mi spokojniej w duszy gra z biegiem lat. Natomiast tych, którzy oczekują jazz po takiego z mocniejszym kopnięciem, to ja ich odsyłam na koncerty, bo tam sytuacja jest bardziej zróżnicowana. Zdecydowanie tak. Pamiętam nasze spotkanie już jakiś czas temu na koncercie w takim niewielkim klubie jazzowym w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. I to faktycznie na koncercie Jazzpospolita pokazuje też swoją taką tę stronę bardziej drapieżną, jeśli chodzi o granie na żywo. Tak, no koncert i płyta to dwie różne rzeczy. Myślę też, że z biegiem lat, a zwłaszcza teraz z chłopakami, z Michałem, Wojtkiem, Miłoszem, nauczyliśmy się chyba też, no mówię, to nie chcę jakoś na jakichś dziadersów wychodzić, czy coś takiego, no ale siłą rzeczy trochę gramy już, trochę jesteśmy na scenie, każdy ma tych koncertów setki, a raczej pełne tysiące w palcach, umysłach i niezliczone ilości kilometrów w busie. I chyba trochę też tak doszliśmy do wniosku, że niekoniecznie zawsze trzeba jakby pełna agresja brzmieniowa, to nie jest chyba do końca to, o co nam chodzi, i bierzemy na siebie chyba takie trochę większe wyzwanie, próby zaczarowania słuchaczy trochę właśnie nastrojem, trochę klimatem, trochę takim wprowadzeniem często w koncert teraz, więc no cóż, no, nie można stać w miejscu, trzeba szukać nowych rozwiązań. Kosmopolis, idea tej płyty, gdybyś miał ją zawrzeć w kilku zdaniach, to jak by to wyglądało? Cóż, no płyta jest dosyć taka spójna, jeśli chodzi o sam koncept, zarówno muzycznie od strony takiej kompozycyjno-brzmieniowo-aranżacyjnej, jak i co do jakiejś idei stojącej za tym, co podprogowo chcemy przekazać, no bo jako zespół instrumentalny siłą rzeczy te możliwości mamy dosyć ograniczone, więc posługujemy się tym, czym możemy, czyli tytułami płyt czy też kompozycji. I tym razem za tym, co chodziło nam po głowach, co chcieliśmy wyrazić, stała taka idea właśnie jakiegoś ustosunkowania się, czy powiedzmy zwrócenia bardziej uwagi do tempa życia, do jakby globalizacji jako takiej ogólnie, do tego, w jakim żyjemy świecie, bardzo szybko się zmieniającym, do dynamiki tych zmian. Myślę, że pośrednio też jakoś mogła rzutować na to nasza wizyta w zeszłym roku w Azji, w Chinach i w Hongkongu, która była okazją spojrzenia na właśnie to, jak ludzie żyją w innej kulturze zupełnie, w odległej, ale co, żyją, od nas. Żyją, im czas płynie wolniej w tym sensie też? Nie wiem, czy wolniej. Myślę, że im płynie chyba nawet szybciej. Też no, siłą rzeczy wypowiadanie się na temat... Zależy, gdzie się wybierzemy, tak? Czy do dużego miasta, czy na jakąś spokojną wieś. Tak, natomiast rzeczywiście ta skala wszystkiego właściwie w globalnych miastach Azji jest olbrzymia. Znaczy, jeszcze jest szybciej niż... my jesteśmy tutaj wioską, jakimś takim niedużym miastem. Znaczy, nie mówię tego w kategoriach... Mówię to w kategoriach po prostu rozmiaru. Skali zjawisk, skali doznawania wszystkiego. I jakby no nie oceniamy, czy to dobrze, czy to źle. Pewno każdy z nas ma na ten temat swój jakiś tam pogląd wyrobiony. Natomiast no bardziej tak przypatrujemy się temu z boku i właśnie odsyłam ewentualnie też chętnych do wiedzenia się czegoś więcej na ten temat, co myśli Rzeczpospolita na temat swojej płyty, do jakiegoś takiego motto, czy jakiejś idei, którą staraliśmy się zawrzeć w kilku słowach. Zazwyczaj tego nie robimy. Zostawiamy pole do interpretacji tylko w oparciu o tytuły, a tym razem pozwoliliśmy sobie na jakąś właśnie wskazówkę, która jest w treści płyty zawarta, co do tego, co stało za nami, co kierowało nami przy tej płycie. A tu są takie konkretne miejsca, jak Warsaw Brew, tak? Stare miasto. Oviedo? Jest również Oviedo, tak. No? Płyta jest, płyta się dzieje po prostu w różnych miejscach, w tym samym czasie na ziemi. I cóż, no i wybraliśmy sobie takich kilka miejsc, nie tyle co losowo, co bardziej właśnie tak, żeby one były bardzo zróżnicowane. I tak kombinowaliśmy, żeby... Znaczy, geneza tych tytułów, jeśli do tego zmierzasz, jest często taka sama jak zwykle, czyli są to jakieś wewnątrzzespołowe żarty lub też, nie zawsze żarty, ale powiedzmy pomysły przynoszone, więc chronologicznie pierwszym tytułem było Stare Miasto i tutaj sprawa jest bardzo prosta. Po prostu utwór powstał podczas mojej improwizacji z Wojtkiem basowo-perkusyjnej w jego sali prób, która jest na Starym Mieście. Kropka. Warsaw Brew przyszło do głowy, oczywiście skojarzeniem jest płyta Bitches Brew Mice'a, natomiast to jest bardziej takie jeszcze piętrowe odniesienie do płyty London Brew, wspaniałych brytyjskich jazzmenów, która się ukazała bodajże 4 lata temu, taki z kolei nawiązujący do Mice'a, więc tu jest takie kaskadowe odniesienie. Co tam jeszcze mamy? Clunton. No tu jest odrobina prywaty. Clunton to jest w brzmieniu mojej dwuletniej córki trójkąt. Jak to miała w zwyczaju wymawiać, teraz już mówi trójkąt na szczęście. Co jeszcze mamy na płycie? Come with me to Oviedo. No cóż, tu jest z kolei pojawiający się często na naszych płytach cytat czy nawiązanie do jakiegoś innego dzieła literackiego, filmowego, muzycznego. Tym razem jest to film Vicky Cristina Barcelona z Javierem Bardemem, Scarlett Johansson i Penelope Cruz. Tam się pojawia taka właśnie sekwencja Come with me to Oviedo w jednej ze scen, także zainteresowanych odsyłam do sprawdzenia, która to. I wreszcie Polis, czyli quasi tytułowy utwór, który z kolei jest jakąś taką nostalgią za grecką Polis i nieprzypadkowo znajduje się na końcu płyty. Koncerty. Mówiłeś, że jest ich jeszcze sporo przed wami, a konkretnie gdybyś mógł do tego podejść, do tej sprawy? W kolejny weekend, czyli to jest bodajże 13-14 tak. lutego, będziemy grali w Krakowie i Wrocławiu. Potem z kolei wracamy do Warszawy na koncert w Spatifie. A następnie, jeśli pamięć mnie nie myli, mamy na trasie Rzeszów i Lublin. Następnie kolejny koncert w Warszawie i ostatni koncert trasy jak na razie, bo to jest sytuacja dynamiczna, gramy w Białymstoku. I wasza publiczność to już taka, już 18 lat, to już można pomyśleć, że to już taka publiczność, która z wami jest przez te wszystkie płyty od lat, przychodzi na wasze koncerty. Czy ty widzisz, na przykład grając w Warszawie, te same twarze na tych koncertach? Zdarza się to? Zdarza się, ale... Tak, no przychodzą ludzie, którzy mówią, że są na naszym, znaczy mówią, bo ja ich znam, wiem o tym, że są na naszym którymś tam koncercie, co cieszy, ale w sumie nie mniej cieszy publiczność nowa, bo to no, zawsze jest to nowe spojrzenie, więc też jesteśmy ciekawi tych, którzy słyszą nas po raz pierwszy, co to się zdarza. To być może teraz słyszą państwo po raz pierwszy w Trójce właśnie nazwę, tę nazwę, Jazz Pospolita. I tytuł płyty, nowej płyty zespołu Kosmopolis, o której rozmawiałem z basistą, kompozytorem, jak to powiedziałeś, kustoszem. No powiedzmy założycielem, żeby było tak neutralnie. Założycielem zespołu Jazz Pospolita, Stefanem Nowakowskim. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Stare Miasto, Warsaw Brew i Polis. Trzy kompozycje zespołu Jazz Pospolita z płyty Cosmopolis. Album miał swoją premierę 23 stycznia, a zespół właśnie promuje go na koncertach. Znalazł dla nas czas basista grupy Stefan Nowakowski. Obok niego Michał Milczarek, Miłosz Oleniecki i Wojtek Sobura. To aktualny skład zespołu Jazz Pospolita. Podcasty polskieradio.pl, tam odnajdą Państwo nasze spotkanie ze Stefanem Nowakowskim, jak i wszystkie poprzednie. Również nasze rozmowy w serwisach streamingowych. Cała audycja mało obiektywnie na trójkowej stronie trójkapolskieradio.pl. Zostajemy wśród nowości. Niechęć. To jest zespół, który wkrótce wyda album koncertowy. Dziś swoją premierę miał utwór zatytułowany Opium. 2025 to tytuł koncertowego albumu zespołu Niechęć. Na tej płycie obok dobrze znanych już utworów z płyty Reckless Things, także nowe, wśród nich również Opium, które dziś w ten piątek 6 lutego miało swoją premierę. Następna płyta oficjalnie ukazuje się 12 lutego i to będzie także dzień koncertu, warszawskiego koncertu tego zespołu. Płyta będzie nosić tytuł Piosenki komedy bez słów. A zagra je sekstet Piotra Schmidta.